Ekspert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Policja zamyka lokale, które otworzyły się mimo pandemii. Tylko do jutra przedsiębiorcy mogą starać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad. Papież Franciszek o ludziach, którzy stawiają się poza kościołem. Trybunał Konstytucyjny dał sygnał do podjęcia prac nad ustawą, która uszczegółowi warunki dopuszczalności przerywania ciąży, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Oczywiście no to jest wola parlamentu, to jest wola większości parlamentarnej przede wszystkim, czy te prace będą nad tym toczone, czy nie. Trybunał Konstytucyjny dał sygnał do tego, że takie prace powinny być toczone, jednocześnie mówiąc o tym, że też to Trybunał ostatecznie i tak na wniosek, jeżeli takowy się pojawi, będzie weryfikował, czy te nowe przepisy ewentualne są zgodne z polską konstytucją, czy nie. Rzecznik prezydenta przypomniał, że w październiku Andrzej Duda złożył prezydencki projekt ustawy w sprawie aborcji, który zakłada, uwzględniając wskazania Trybunału, wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerywania ciąży jedynie w przypadku wystąpienia wad letalnych, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą prowadzącą do śmierci. Trwają kontrole policji i sanepidu w lokalach, które mimo zakazu związanego z pandemią wznowiły działalność. Policja w Gdańsku po kontroli pubów i restauracji stwierdziła złamanie obostrzeń sanitarnych w 3 przypadkach, a jeden z lokali zamknęła. Jeden z otwartych lokali wbrew zakazowi został zamknięty, a goście lokalu wyproszeni. Policjanci przeprowadzili na miejscu oględziny, zabezpieczyli monitoring, dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie oraz przesłuchali świadków. Funkcjonariusze zgromadzone podczas kontroli materiał dowodowy przekażą do prokuratury. Mówił Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. Za otwarcie lokalu mimo obostrzeń epidemicznych sanepid może nałożyć karę administracyjną w wysokości 30 tysięcy złotych. Do 14 lutego obowiązuje zakaz działalności dla siłowni, klubów fitness, hoteli, a restauracje mogą sprzedawać dania wyłącznie na wynos. Jeszcze tylko jutro przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku. Taką możliwość daje tarcza antykryzysowa 6.0. Wniosek można składać wyłącznie internetowo przez platformę usług elektronicznych ZUS. Kto może liczyć na wsparcie? Powie Arkadiusz Augustyniak. Na zwolnienie z konieczności opłacania ZUS-u za listopad mogą liczyć m.in. przedsiębiorcy sprzedający odzież, wyroby skórzane i obuwie w wyspecjalizowanych sklepach oraz na straganach i targowiskach. Wsparcie dotyczy też m.in. taksówkarzy, restauracji, fizjoterapeutów oraz placówek edukacyjnych, obiektów kulturalnych i sportowych. Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlega. Konieczna będzie też odpowiedź na pytanie, czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła w eksplozji gazu w Górowie i Ławeckim w województwie warmińsko-mazurskim. Do wybuchu doszło w bloku. Ofiara to starsza kobieta. W wyniku tej sytuacji śmierć poniosła na miejscu jedna osoba, kobieta około 70 lat. Dodatkowo z sąsiednich pomieszczeń zostały ewakuowane jeszcze 7 osób, nie wymagały hospitalizacji. W działaniach brało udział 10 jednostek Straży Pożarnej. Mówił Marcin Warcaba z warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej. Przyczyny eksplozji ustalą biegli pod nadzorem prokuratury. Zwłaszcza wobec wyzwań współczesnego świata należy odwoływać się do Soboru Watykańskiego II, apeluje papież. Ci, którzy nie przestrzegają jego zaleceń, zdaniem Franciszka, stawiają się poza Kościołem. Albo pozostajesz z Kościołem i postępujesz zgodnie z Soborem Watykańskim II, albo jeśli interpretujesz Sobór na swój sposób, nie jesteś w Kościele. Nie wolno negocjować z Soborem, powiedział papież Franciszek i zaapelował do przedstawicieli Konferencji Episkopatu Włoch, by nie szli na żadne ustępstwa wobec próbujących przedstawiać taką katechezę, która jest niezgodna z magisterium, czyli nauczaniem Kościoła. Papież zachęcił do rozpoczęcia prac nad zwołaniem Narodowego Synodu Włoch. Nawiązał do Krajowej Konferencji Florenckiej z listopada 2015 2015 roku, która odbyła się pod hasłem W Jezusie Chrystusie Nowy Humanizm i w której on sam uczestniczył. Po 5 latach Kościół we Włoszech winien wrócić do tej konferencji, winien rozpocząć proces przygotowań do Narodowego Synodu. Wspólnota po wspólnocie, diecezja po diecezji, powiedział papież. Dodał, że jednym z postanowień tego historycznego spotkania we Florencji było właśnie zwołanie tego synodu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To na koniec jeszcze jedna wiadomość prosto z Watykanu. Po 3 miesiącach przerwy od poniedziałku muzea watykańskie ponownie otwarte. Było to możliwe po złagodzeniu restrykcji epidemicznych w Rzymie i całym regionie Latium, który będzie teraz żółtą strefą niskiego ryzyka zakażeń. Na zwiedzających będzie także czekał Palatyn i Forum Romanum. Wszędzie oczywiście obowiązywać będzie pomiar temperatury przy wejściu, maseczki i dystans. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Choć konkurencja tu mierna, z trudem na starcie gromadzi się 50 zawodników z całego świata, to naród kocha skoki i od nich zaczynamy ten serwis. Jesteśmy po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata Willingen. Prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud, Kamil Stoch jest 4., Dawid Kubacki zajmuje 8. pozycję. Zostajemy przy sportach zimowych. Kamila Żuk została w Dusznikach w zdroju mistrzyni Europy w biatlonowym biegu pościgowym na 10 km, choć przystępowała do niego dopiero z 18. pozycji. Sukces zawdzięcza bezbłędnemu strzelaniu, o czym zaraz wspomni. Bieg w ogóle był bardzo specyficzny dla mnie. Starałam się, też nie do końca byłam pewna tego startu. Teraz widzę, że decyzja trenera była naprawdę odpowiednia i ja startowałam znowu zmotywowana. Chciałam sumiennie przesuwać się z pozycji na pozycję do przodu, walczyć o jak najlepszy rezultat, ale też przede wszystkim cały czas chciałam udowodnić sobie na szczelnicy, co potrafię i było coś niesamowitego. Mówiła mistrzyni Europy Kamila Żuk. Gratulacje, ale trzeba pamiętać, że te zawody są w biatlonie imprezą drugorzędną, bez porównania słabiej obsadzoną niż Puchary Świata. W zawodach tej rangi w narciarstwie alpejskim Francuz Clément Noël wygrał slalom w Chamonix u podnóża Mont Blanc. Panie ścigały się w Garmisch-Partenkirchen w supergigancie. Tu klasę pokazała specjalizująca się w tej konkurencji piękna Szwajcarka Lara Gut-Behrami. W kraju za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim wygrała 1-0 z Krakowią. Przed nami mecz Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok. Trener biało-zielonych Piotr Stokowiec zwraca uwagę na różnicę w długości przygotowań do sezonu jesiennego i wiosennego, ale i na pewną ciekawostkę. No tak, rzeczywiście tego czasu jest więcej niż te marne 7 dni, które było latem. Ale prawdziwym paradoksem jest to, że mamy aż 3 tygodnie, no bez tego tygodnia takiego już bezpośredniego przygotowania, ale to jest i tak 2 tygodnie mniej niż normalnie było w okresie zimowym, bo przecież liga rusza wcześniej. Mecz w Gdańsku od 17.30, o 20.00 spotkanie Górnika Zabrze z Lechem Poznań. W Niemczech Bayern po godzinie gry prowadził w Monachium 3-1 z Hoffenheim. Robert Lewandowski strzelił 3. gola. W Anglii niespodzianka w Liverpoolu, Everton 0-2 przegrał z Newcastle. We Włoszech Łukasz Skorupski obronił strzał z rzutu karnego z Zlatana Ibrahimowicza. Mimo to Bologna przegrała z Milanem 1-2 i na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami oraz oblodzeniem w południowej i południowo-wschodniej części Polski. Wieczorem i w nocy pochmurą z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Miejscami głównie w południowej części kraju śnieg. W nocy termometry pokażą od -10 do -6, a jutro od -5 do -1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi. System Latte Crema za 1549. Taniej o 250 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego

be a castaway on a floating island. It's too late to change, I can only do it my way. I see a tide rising high, there on the horizon. My wooden home will soon be gone, but the sun is rising. Agenor z zespołu Parasol. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Granie koncertowe wychodzi wam całkiem nieźle, bo to na żywo przecież było. To było na żywo, zresztą słychać specyficzną energię, która jest zawsze przy graniu na żywo. No niestety tego grania na żywo ostatnio za dużo nie ma. Ostatni koncert tego typu zagraliśmy tak naprawdę w marcu i no już tęsknimy do tego grania strasznie. Mam nadzieję, że trochę nam się uda odczarować ten świat i może niedługo coś się uda zagrać. To nie tylko wasz problem, swoją drogą. Tak, tak. Czy twoi rodzice lubili mitologię grecką? No, to tak, rozumiem nawiązanie do mojego imienia. No pewnie. Oczywiście tak, Agenor już od zawsze kojarzy się z pseudonimem z gry RPG, ale tak się złożyło, że rzeczywiście mam tak na imię, ale to jakaś podobno przedwojenna historia, gdzie wówczas było popularne przez chwilę to imię i ja oczywiście nie mam na to nic do powiedzenia, bo nie mam z tym nic wspólnego, ale mam nadzieję, że przynajmniej łatwo mnie znaleźć w Google i Boże, dzięki temu również zespół Parasol, który reprezentuje tutaj skromnie. Powiem ci, że solówka gitarowa w tym utworze, który był przed momentem, to prawie jak Santana. No to Kuba Ferdzik oczywiście, nasz znakomity gitarzysta. Polecam również inne jego solówki z innych utworów. Zawsze staramy się dać troszeczkę pograć wszystkim w utworach naszych i myślę, że tu było to słychać, aczkolwiek to jest taka wersja na żywo. Zawsze na żywo grane utwory są troszeczkę bardziej swobodne. Zawsze się staramy trochę pobawić muzyką. To za chwilę będzie utwór w wersji studyjnej, a my do rozmowy powrócimy po nim właśnie. Okej, zapraszamy. Thank you. ropes are getting tighter, tighter. All the time you're thinking why. Letting go feels like a crime. Pressurizing day and night. Heart is pumping, you know why. We're stuck within this paradigm. Round on bodies with rigged eyes. Hey, it's hey. Lay down for a while. Na naszym telefonie Agenor z zespołu Parasol. Wracamy do rozmowy. Ty dużo robisz w tym zespole? No staram się. To jest też coś, niespecjalnie mam wyjście, bo tak naprawdę muzyka wybiera, no, muzyce się nie odmawia, więc trzeba po prostu coś robić, jeśli się ma taką potrzebę odgórną właściwie, trudno powiedzieć skąd ona przychodzi, ale niewątpliwie zespół wymaga też dużo takiego zaangażowania, żeby coś powstawało i no i to tak się dzieje samo z siebie. To jest zresztą czysta przyjemność. Trudno traktować to jako obowiązek. Czyli jesteś, piszesz piosenki, jesteś wokalistą i drugim gitarzystą z tego, co mi napisałeś. Tak można powiedzieć, że to jest moja rola. Trochę też staram się organizacyjne cugle trzymać, ale nie zawsze to wychodzi. Natomiast oczywiście cały zespół w tym wszystkim uczestniczy. To jest dużo roboty, żeby muzykę wyprodukować, zaaranżować, żeby to wszystko brzmiało. No i tak to w tej chwili wygląda. Czy piosenka X-Hail to jedyny utwór nagrany w studiu? W zasadzie nagraliśmy dwa utwory studyjne w takim brzmieniu jak teraz, można powiedzieć. To jest ta właśnie piosenka, która przed chwilą leciała. Ona była takim trochę singlem, który powstał przy okazji prac nad innymi kompozycjami. Na drugim utworem była taka trochę piosenka niespodzianka, która powstała tuż przed świętami i się nazywa Last Christmas Was Better, której akurat tutaj domyślam się, że nie usłyszymy. Natomiast ona rzeczywiście była takim trochę humorystycznym, można powiedzieć, nawiązaniem do tego, że wszędzie słychać wiadomy utwór, no ale, ale był nagrany to profesjonalnie, można powiedzieć, utwór, więc myślę, że jakościowe kryteria spełnia. Skąd pomysł w Szczecinie nagranie takie funkowo-soulowe? Nie mam pojęcia. Być może dlatego, że tutaj dużo takiej muzyki jednak się przewija w szczecińskich klubach i gdzieś te takie klasyczne brzmienia, trudno powiedzieć, czy motownowe, czy trochę dalej sięgające, ale one się gdzieś tu przeplatają i to słychać w graniu różnych muzyków, którzy tutaj mają okazję działać. Zresztą trudno się nie inspirować takimi brzmieniami. To jest coś, co do dzisiaj gdzieś tą muzykę tworzy, buduje i gdzieś te wszystkie brzmienia z dawnych lat powracają w nowych odsłonach, w zespołach, które gdzieś funkcjonują. No, ja przyznam, że tak naprawdę troszeczkę mnie zainspirowała kapela, która się nazywa Black Pumas. I to jest coś, co było takim dla mnie motorem do tego, żeby jednak nie bać się nawiązywania do takich starszych brzmień, ale w nowej odsłonie. No, nie jest to oczywiście odkrywanie Ameryki, ale to jest coś, co daje straszną przyjemność z grania. To kiedy wracacie do studia, aby skończyć większą ilość utworów? W zasadzie to już na dniach. Mamy w planach poważnie zintensyfikować pracę nad płytą, która się powinna ukazać, mam nadzieję, w maju, jak dobrze pójdzie. No to teraz będziemy topili lód, a powiedz, czy te nagrania są z koncertu, czy z próby? To akurat nagranie Let's Melt the Ice to jest kolejny utwór z takiego grania na żywo, to jest live session takie typowe, więc w zasadzie można powiedzieć, że to jest takie nagranie pseudokoncertowe. To nie jest studyjne nagranie, ale to jest na pewno taki żywioł, gdzie się zbieramy po prostu i nagrywamy ten utwór taki, jak on rzeczywiście jest, taki, jak on zabrzmi na żywo w kontakcie z publicznością, którą muszę tak już trochę in spe zaprosić na jakieś brzmienia koncertowe, gdy już to nadejdzie, mam nadzieję. Także będzie nam super, bardzo miło, jeśli to dotrze rzeczywiście do naszej przyszłej publiki aktualnej, żeby takie numery można było na żywo zaprezentować i wspólnie jakoś ten klimat koncertowy zbudować. To tego wam życzę i życzę oczywiście pogodnej, owocnej pracy nad kolejnymi utworami. No, życzę również miłego wieczoru. Dziękuję. Wzajemnie dziękuję. Pozdrowienia ze Szczecina. Dzięki, Agenor, zespół Parasol. Parasol raz jeszcze. Come on, baby, let's melt this ice. I got something on my mind. So won't you just tell me how you feel? I got something that you need, oh yeah. Now it's time to spill the beans. We both know just how you feel. Come back and see me once again. You gotta let me know, 'cause I'm still waiting, baby, waiting for your love. So come on, baby, let's melt this ice. No need to worry, no need to fight. I want you to notice and realize I got more of this feeling waiting to be found for, oh yeah. Now it's time to spill the beans. We both know just how we feel. Come back and see me once again. You gotta let me know. I'm still waiting, babe. I'm waiting for your love, oh yeah. His eyes, I'm reaching out straight to your heart.

ciągle masz za dużo spraw. Bo nie spóźnia się, kto nie chce być winien sobie sam. Ciągle liczysz na coś więcej. Michał Kmieciak, fortepian, Michał Wiraszko, śpiew. Debiuty małpa.polskieradio.pl, a za chwilę artysta z okolic Bielska-Białej, jest kompozytorem i producentem muzycznym. No a ukrywa się pod pseudonimem Eo Wheeler. Za chwilę dwa jego nagrania. Shining just for you. Just For You i Wheeler. Powiedziałem, że będą dwa nagrania, ale troszkę się zagalopowałem, bo dwóch nie mamy. Natomiast dwie piosenki na pewno zaśpiewa Kacper Szmitowicz. Nigdzie się nie zbierz, bo co w życiu piękne, tylko chwilę trwa. Ciągłe zajęcie, wszystko i wszędzie, nie o to jest ta gra. Nigdzie się nie spiesz, bo co w życiu piękne, tylko chwilę trwa. Ciągłe zajęcie, wszystko i wszędzie, nie o to jest ta gra. Balał się żar. Ja podszedłem do niej i powiedziałem tak: hej, dziewczyno, popatrz, znam cię tyle lat, jestem fajny chłopak, znajdź więc dla mnie czas. Jesteś moim szczęściem i czystym powietrzem. Nigdzie się nie spiesz, bo co w życiu piękne, tylko chwilę trwa. Ciągłe zajęcie, wszystko i wszędzie, nie o to jest ta gra. Nigdzie się nie spiesz, bo co w życiu piękne, tylko chwilę trwa. Ciągłe zajęcie, wszystko i wszędzie. Jedna miłość, jedno serce, jedno przeznaczenie. Im więcej miłości dajesz, tym więcej otrzymujesz. Im więcej ci powierzono, tym więcej od ciebie wymagają. Pamiętaj o tym. Znalazła miejsce nareszcie, w ogrodzie jestem za siewem. Otacza miłości kręgiem, podała mi swoją rękę. Jesteś moim szczęściem, życiodajnym deszczem. Nigdzie się nie spiesz, bo co w życiu piękne, tylko chwilę trwa. Ciągłe zajęcie, wszystko i wszędzie, nie o to jest ta gra. Nigdzie się nie spiesz, bo co w życiu piękne, tylko chwilę trwa. Ciągłe zajęcie, wszystko i wszędzie. Nigdzie się nie spiesz. Nigdzie się nie spiesz. Nigdzie się nie spiesz. Nigdzie się nie spiesz. Trójka. Program trzeci. Ucieka, leczy rany i być może o to chodzi, by uczynić życie lżejszym i na wszystko ci pozwolić. Zostaw to, co niepotrzebne, jeśli chcesz, to jednak możesz. Nie od dzisiaj tutaj jesteś, jeśli chcesz poradzić sobie, to co było już minęło. Jest przede mną. Los niejedną da ci szansę. Znowu wszystko jest możliwe. Jeśli idziesz dokąd nie chcesz, to zatrzymaj się na chwilę. Los niejedną da ci szansę. Znowu wszystko jest możliwe. Jeśli idziesz dokąd nie chcesz, to zatrzymaj się na chwilę. Mimo że w życiu kłody pod nogi same się rzucają, w zgodzie ze sobą idę do przodu, szczęście doganiając. Odkryłem drogę, która jest dla mnie w księdze napisana. Ktoś wyżej czuwa, ktoś mną kieruje od nocy do rana. Mają uszy, a nie słyszą. Zrobią wszystko dla pieniędzy. Miłość już ogarnia wszystko. Niech wypełni twoje serce to, co było. Już minęło. Wiele rzeczy jest przede mną. Los niejedną da ci szansę. Znowu wszystko jest możliwe. Jeśli idziesz dokąd nie chcesz, to zatrzymaj się na chwilę. Los niejedną da ci szansę. Znowu wszystko jest możliwe. Jeśli idziesz dokąd nie chcesz, to zatrzymaj się na chwilę. Był Kacper Szmitowicz. Więcej nagrań w tym stylu, czyli z jamańskimi korzeniami w drugiej godzinie. Także jeśli ktoś lubi takie dźwięki, to proszę z nami pozostać. Ja raz jeszcze przypomnę nasz adres mailowy, pod którym czekamy na nagrania młodych artystów. debiuty@polskieradio.pl. Tej młodzieży będzie dzisiaj też sporo w drugiej godzinie. A za chwilę artysta, który też był u nas przed tygodniem, czyli Weekender. To taki twór troszkę międzynarodowy. Znaczy nie troszkę, absolutnie międzynarodowy. Narodowy, bo powstał gdzieś między Stanami a Polską. Jego współpracownikiem w tym projekcie jest Rudiger, czyli w tej chwili Weekender i Rudiger też w dwóch nagraniach. Oh, Kender i Rudiger. Coraz częściej polscy muzycy współpracują z artystami gdzieś ze świata, tak jak choćby Paula Rice z artystą, wokalistą z Australii, czyli z Andy Wardem. No i wychodzi im to wszystko bardzo dobrze, bo to muśnięcie jednak zachodu, czy w ogóle za granicę, powoduje, że to wszystko brzmi naprawdę światowo i słucha się tego wszystkiego z dużą przyjemnością. Na zakończenie tej godziny będzie jeszcze jedna piosenka, króciuteńka, bo raptem minuta i 6 sekund. Max Brawura i Off. Nigdy nie grałem na offie, nie wysłałem demo, nie mam przyjaciół w wyższych sferach. Nigdy nie grałem na offie, czemu nie? Nigdy nie grałem na offie, nie wysłałem demo. Koniec końców. Max Brawura i Ofa, jednak demo dostaliśmy. Ciekawe, czy słucha nas w tej chwili Artur Rojek i jak zareaguje na tę piosenkę.